Dolayısıyla sizlere çok güzel, mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. Ve başlıyoruz programımıza. Bu hafta da yine kızgınlığı konu aldım. Çünkü kızgınlığı bir haftada, bir saatte bitirmek mümkün değildi. Biraz da Ayıp Sultan hükümdarlığından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada da bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Buradaki bütün soru ve sorunlarınızı bu mail adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Toplumumuzda aşılması en güç etiketlerden biri de ayıp kavramı değerli dinleyiciler. Bunu yapamam, sonra ne derler, beni çok ayıplarlar, aman işte rezil olurum, mahvolurum gibi düşüncelerle kendimizi kısıtladığımız yüzlerce ihtiyaç ve isteğimiz vardır. Toplum değerleri birey olarak üzerimize fazlasıyla baskı uygular, öyle değil mi? Kızının akşam eve geç gelmesine, kızına güvendiği için belki de düşünse kızmayacak olan aile, çevrenin ne düşüneceğini, ne diyeceğini göz önüne alarak kızmak zorunda olduğunu hisseder. Gereksiz kısıtlamalar getirerek aile içinde acı çatışmalara ve bölünmelere neden oluyor. Kültürel olarak sürekli başkalarının gözüyle, özellikle kendi değerlerimiz için değil de çevre değerleri için yaşamayı adet ve alışkanlık haline getirmişizdir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çevrenin davranış kurallarına, değer yargılarına, doğru ve yanlışlarına sorgusuzca katlanır. Çoğunlukla da bu davranış veya değerlerin bize uyup uymadığını düşünmeden benimseyebiliriz. Şimdi şöyle demek gerekir. Erken yaştan itibaren ayıp kavramı günlük davranışlarımızı yönlendiren önemli bir güç odağına dönüşüyor. Kızmak ayıptır, erkek çocuğun ağlaması ayıptır, kardeşini kıskanmak ayıptır, işte kavga etmek ayıptır, hata yapmak ayıptır. Böylece küçük yaştan itibaren Ayıp Sultan hükümdarlığının sadık ve uyumlu bir vatandaşı oluveririz hepimiz. Evet, programımızı biraz müzik, biraz da bilgiyle sizleri taçlandırıyoruz. Dolayısıyla da yine bir müzik arası vermek gereği duyuyorum şu anda. Bu parçamızı değerli annelerimize gönderiyorum ve hepsinin, bütün annelerin ellerinden öpüyorum ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Çünkü dün anneler günüydü. Evet, sırada çok güzel bir parça var. Edip Akbayram söylüyor, Anneler Günü. Yatmış inadına giymişsen de Mayıs'a batmış. Yürü sokakta çocukların düşü atsın. Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın. Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Seç. 5 yıl büyüdüğün okulun önünden geç. Islanırsa anıların güneşte kurut. Gözünde, gözümde, gözlerinde bin umut. Gözünde, gözümde, gözlerinde bin umut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. içinden dilek tut. Koşarsa kısa pantolonlu bir çocuk. Gözünde, gözümde, gözlerinde bin umut. Gözünde, gözümde, gözlerinde bin umut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Yeşil bir artık yüreğinde kara bulut. Pusula'ya devam ediyoruz. Pusula bugün yine kızgınlığı gösteriyor. Çünkü geçen hafta kızgınlığı anlatmak bu kadar kısa değildi. Biraz daha açmak gerekiyor. Şimdi bugünse ilişkileri yöneleceğiz. İlişkilerdeki kızgınlığı aktaracağım sizlere. Biraz önce ne demiştik? Ayıp Sultan Hükümdarlığı'nın sadık ve uyumlu bir vatandaşı oluveriyoruz demiştik. Ve devam edelim konumuza. Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna sadece Ayıp Sultan karar verir. Neyin yapılıp nelerin yapılmayacağına da yine Ayıp Sultan karar veriyor. Keza nasıl davranacağımıza, ne şekilde düşüneceğimize, hangi duyguları ne zaman yaşayabilip hangilerinin yaşanmaması gerektiğine hep o karar verir. Ayıp Sultan'ın terörü altında kendi düşüncelerimizi hiç araştırmaz, kendi değerlerimizin neler olduğunu ve bu kuralların kendi sistemimiz için geçerli olup olmadığına pek de zihin yormayız. Verileri hiç karşı gelmeden sorgusuzca kabul ederiz. Örneğin kızgınlık hissettiğimiz bir durumda ayıp olmasın diye kızmaz. Kızılmaması gereken yerde ise şimdi kızmazsan beni ayıplarlar diye kızgınlık davranışları gösteririz. İçinde yetiştiğimiz çevrenin değerleri bizim de inanç ve değer sistemlerimizi oluşturuveriyor değerli dinleyiciler. Şimdi kızgınlık duygusu değer ve inanç sistemimizle oldukça yakından ilintili. Değerlerimiz, değerlerimizin dışına düşen ve davranışlara, bir takım davranışlara kızar ve öfkeleniriz. Bu durumlarda önemli kültürel ve yöresel farklar ortaya çıkar. Örneğin toplumumuzda büyüklerin önünde sigara içmek veya bacak bacak üstüne atmak bazı ailelerde kızgınlık yaratabilir. Buna karşılık bu tür değerin geçerli olmadığı farklı bir ortamda aynı davranışlar konu bile olmaz. Değerler gözden geçirilmeden yaşanan kızgınlıkların çoğu öğrenilmiş kızgınlıklardır. Kızılması gerektiği için kızarız, oysa bazen durup olayı düşündüğümüzde pek de kızacak bir şey olmadığı ortaya çıkıyor değil mi? Kızgınlık özellikle değer ve inanç sistemimizden oluşan bir duygudur. Önemli olan değerlerimizi sorgulayabilmek, bizim için vazgeçilmez olanları tekrar seçerek muhafaza etmek, bize uymayanları farklılaştırabilmek, değer ve inanç sistemimizi toplumsal ölçekten çıkararak kişisel seçimimize göre oluşturabilmektir. Bunu yapamadığımız sürece sürekli çevre için yaşar, kendimizi ve ilişkilerimizi sadece ve sadece rol ve görev düzeyinde tutarız. Bunu unutmayın. Şimdi kızgınlıkta birçok tabii ki aile örnekleri var. Genelde aile içinde seçtiğimiz örnekler kendi cinsimizin rol örnekleridir. Kızlar çoğunlukla anneyi, erkeklerse babayı örnek alır. Ancak zaman zaman da karşı cinsteki ebeveyninde beğendiğimiz bir davranış tarzını kendimize örnek edinebiliriz. Veya tam aksi kendi cinsel rolümüzde, örneğin işte annede beğenmediğimiz bir davranış tarzını reddeder, tam da karşıtı bir davranış edinmeyi yeğleyebiliriz. Kızgınlık ifadelerini de birçok diğer davranış ve tutumumuz gibi aile içi örneklerden edinebiliyoruz. Demek ki kısaca söylemek gerekirse bu şekilde toparlayabiliriz durumu. Evet, bir müzik arası daha verelim. Şöyle arkamıza güzelce yaslanalım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize merhaba, hoş geldiniz diyelim. Ve Behiye Aksoy'dan inleyen nameleri dinleyelim. Pusulası devam ediyor radyo havanda. Kızgınlığı oluşturan kişisel etkenlerden, yani mizaçtan biraz da bahsetmek istiyorum. Mizacımız, bünyemiz, ruhsal yapımız ve bizi oluşturan genlerle ilintili. Kimimiz tez canlı, hareketli, hızlı tepki gösteren bir yapıdayken, kimimiz daha yavaş, uzun düşünerek hareket eden, tepki göstermeyen veya tepkisini içine atan yapıdadır. Mizacımız kızgınlık tepkilerimizi de etkiliyor tabii ki. Basit bir ayrım yaparsak, anında kızıp parlayanlar, tepkilerini aşırı gösterenler, çabuk öfkelenip çabuk sönenler bir uçta. Buna karşılık tepkilerini belli etmeyip yavaş kızanlar, kızgınlıklarını belli etmeyip uzun zaman zihinlerinde taşıyan, kin besleyenlerse diğer uçtadır. Kızgınlık konusunda mizacı çabuk kızanlar ve yavaş kızanlar diye ikiye ayırabiliriz. Ancak genelde rastladığımız bu iki ucun belli oranlarla karışımlarıdır. Kızgınlık yaratan durumlardaki tepkileri incelediğimizde durumsal kızgınlık ve yapısal kızgınlık diye adlandırılan boyutlar ortaya çıkıyor. Durumsal kızgınlık, durumun yarattığı kızgınlık duygusu. Örneğin işte sıra beklerken birinin hiç aldırmadan önünüze geçmesi, yolda yürürken birinin size kabaca çarpması veya küfür etmesi, haksız yere suçlamak veya saldırı karşısında duyduğumuz kızgınlık durumdan kaynaklanan doğal kızgınlıktır. Buna karşılık yapısal kızgınlık o anda fazla tepki gösterecek bir durum olmasa bile yine de o duyguyu yaşamak. Örneğin araba kullanırken aceleniz olmasa da trafiğin tıkanık olmasına fazlasıyla sinirlenmek, diğer arabaların öne geçmeye çalışmalarına veya korna çalanmalarına çok kızmak, kavga etmek veya okumaya çalışırken sokakta çocukların bağırışıp çağrışmalarına aşırı sinirlenmek, yine veya politika konusunda gazetede okuduğunuz karşıt görüşlere aşırı sinirlenerek bunun günün konusu haline getirmek, sürekli herkese kızarak kızgınlığı gündemde tutmak yapısal kızgınlıkla ilintili. Yapısal kızgınlık genelde sürekli bu şekilde davranan kişilere özgü bir nitelemedir. Oysa zaman zaman hepimiz yaşam veya sağlık sorunlarımız nedeniyle daha asabi, her şeye daha çabuk kızıp sinirlenen durumlara düşebiliyoruz. Örnek verecek olursak, yavaş kızanlardan olan ben baskı altında olduğumda bir yere yetişmem gerektiğinde veya çok yorgun olduğumda çok çabuk ve gereksiz yere sinirlendiğimi, etrafımdakileri kolayca ters ettiğimi biliyorum. Bunun farkına vardığımda etrafımdakileri ve kendimi, yani ilişkilerimi koruma açısından şu sırada çok yoğunum, yorgunum veya bir yere yetişmem lazım, lütfen üstüme varmayın demeyi öğrendim. Yapısal kızgınlığın sağlık durumumuzla çok yakından ilgisi var tabii ki. Yüksek tansiyon, özellikle mide ve akciğer rahatsızlıkları, efendim işte migrenler, kalp rahatsızlıkları veya alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeler sinir sistemimizi yakından etkiler. Kendimizi normalin dışında her şeye sinirlenir ve kızar buluyorsak bu durum ya sağlığımızla ilgilidir veya içinde bulunduğumuz ortam veya ilişkiden tedirgin oluyoruzdur demektir. Şimdi Epiktetos'un çok güzel bir sözü var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bizi kızdıran olaylar değil, olaylara getirdiğimiz yorumlardır. Evet, bu sözden sonra güzel bir müzik dinleyelim diyorum. İlhan Erem söylüyor, İşte Hayat. Sanmıştım, meğerse ben yanılmışım. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık film sanki sende dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. Bence artık sen sönmüş bir güneşsin. Bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hal. hatıralar. Bir bulanık resim sanki, senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor, silmiyor, siliyor, silmiyor, siliyor, silmiyor, siliyor. Devam edelim programımıza. Peki kızdığımız zaman biz ne yapıyoruz? Birçok insan kızabileceği durumlar karşısında kızdığının hemen farkına varmayabiliyor. Kızgınlık duygusu yavaş oluşan insanlar genelde kızdıklarını daha sonra anlarlar. Ama iş işten geçmiş, verilecek yanıt kursaklarında kalmıştır. Bu türden kızgınlıklarını dile getiremeyen ve biriktirenler çoğunlukla onları kızdırmış olan olayı zihinlerinden birçok defa geçirerek vermek istedikleri cevapları tekrar tekrar zihinlerinde kurgularlar. Bu son derece yorucu ve kişinin enerjisini tüketen bir tutumdur değerli dinleyiciler. Şimdi kızgınlığın oluşturduğu olumsuz enerjiyi tüketebilmenin bir diğer yolu kızılan kişi yerine bir başkasına kendini kızdıran olayı ince ayrıntılarıyla anlatmak. Böylelikle amaç kendini dolaylı olarak duyurmak, bir şekilde kendini haklı çıkarmaya çalışmak, yandaş bulmak veya olayı kendine tekrar tekrar yaşatmak. Bu tutumda kişinin enerjisini fazlasıyla tüketen, duruma çözüm getirmeyen bir tarzdır. Hayatımızda hep bitmemiş kavgalar olur. Zamanında halledilmemiş kızgınlıklar kişiliklerin zihninde bitmemiş kavgaları oluşturuyor. Bitmemiş kavgalar belleğimizin bir köşesine stok olur ve bekler. İleriki bir zamanda aynı kişiyle veya benzer olayı çağrıştıran başka bir kişiyle halledilmeyi bekliyor. Haliyle de kavga ve kızgınlık o sıradaki olay ve o kişiyle doğrudan bağlantılı değildir. Bitmemiş kavgalar yeni kırgınlıklar ve kızgınlıkları üretir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Kişinin verdiği zararlar demiştik. İçe atılan, açıklanmayan, halledilmeyen kızgınlıklar kişide bedensel, özellikle psikosomatik rahatsızlıklar oluşturuyor. Her kişinin beden yapısına göre negatif enerjisini odaklaştırdığı, biriktirdiği hassas noktaları var. Baş dönmeleri, migrenler, bazı astım krizleri, belirli deri rahatsızlıkları, mide spazmları, ülser ve gastrit, işte kalp rahatsızlıkları türü bedensel rahatsızlıklar ve kimi depresyonlar çoğunlukla sözel olarak dile getirilmemiş ve halledilmemiş öfkelerin, kızgınlıkların, üzüntülerin beden vasıtasıyla dile getirilmesi. Bu gibi psikosomatik rahatsızlıklar ruhsal sıkıntısını ifade edemeyen kişilere bedeninin gönderdiği önemli sinyallerdir. Kişinin acı çekmesine, kendini bedensel olarak zayıf, hastalıklı hissetmesine, enerjisini, parasını sürekli bu rahatsızlıklara harcamasına sebep olmaktadır. Dile getirilmeyen, içe atılan kızgınlıklar, kızılan kişi tarafından duyulmadığı, anlaşılmadığı için kabul görmeyen, kızdıran davranış değiştirmesi fırsatı bulunduramaz. Uyarı, tepki görmeyen, kızdıran davranışlar böylelikle aynen tekrarlanmaya devam eder. Bu da kişinin kızgınlığını sürekli ve sürekli besler. Karşı tarafsa bir türlü isimlendiremediği, nedenini pek kestiremediği tepkiler, iğneli laflar veya soğukluk ve mesafeyle yüzleşmek zorundadır. Hangi davranışın tepki uyandırdığını anlayamadığı için de bu konuda bir değişiklik yapması söz konusu değildir. Her ne kadar kültürümüzde arif olan anlar deyimi geçerli olsa da, özellikle kızgınlık yaratan durumlarda hangi davranış veya sözün kızdırdığını açıklamamak ve kişinin akıl okumasını beklemek temelde son derece haksız bir tutumdur. Kızgınlığın nedeni iyice açıklandıktan ve davranışın değiştirilmesi talep edildikten sonra o davranış hala tekrarlanıyorsa haklı bir kızgınlık olabilir. Nasıl kızdırdığını bilmeyen bir insana hangi davranışının kızgınlık yarattığını açıklamamak, aslında durumda işbirliği yapmak olduğu kadar kızmaya haklı gerçekler yaratabilmek için de o kişiyi kullanmaktır aynı zamanda. Evet, bir de şuna bakalım isterseniz, ilişkiye verilen zararlar neler acaba? Kızgınlığını dile getirmemek ilişkiye soğukluk ve mesafe getirir. Kızgınlığını dile getirmeyen kişi kızdığı kişiyle arasına mesafe koyar, ondan uzaklaşır. Bu durum ruhsal olduğu kadar cinsel mesafedir aynı zamanda. Bundan dolayı kızan kişi için kişi için hüzünlenir ama yine de karşısındakinin aklındakileri okuyamadığına veya dolaylı olarak belirtmek istediklerini anlayamadığına içerlemekte, için kızmaktadır. Şimdi ilişkiye bakıldığında ilişki bu durumdan fazlasıyla zarar görür. Bu şekilde devam eden uzun süreli ilişkilerde eşler artık aynı evi paylaşmakta, birlikte aynı yerlere gitmekte ama aralarında ya ikincil anlamları bulunan iğneli laflar ve atıflar geçmekte veya neredeyse hiç konuşmamaktadırlar. İki uzak ve yabancı insan veya daha da kötüsü iki düşman gibi aynı mekanı ve aynı hayatı paylaşır dururlar. Aynı mekanda birbirlerine teğet geçerler ve bu tür birlikteliklere bah der ki ölü evlilikler adını verir. Bu tür ilişkilerde çatışmalar gerçek konu ve gerçek duygular üzerinde değil de gereksiz konular ve gereksiz zamanlarla baş gösterir. Son derece soğuk, gergin ve yıpratıcı olan bu ilişki tarzı içinde yaşayan kişilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını da son derece olumsuz etkiler değerli dinleyiciler. Biraz daha müzik arası verelim dilerseniz ve şimdi sırada Madonna var, True Blue. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz yeniden hoş geldiniz. Onlara bir merhaba diyoruz ve bu hafta pusula kızgınlığı gösteriyor deyip hatırlatma yapıyoruz. Evet, sürekli kızgın olan, her şeyini kızgınlık ve öfkeyle halletmeye çalışan pek çok kişi vardır hayatımızda. Yavaş kızanların aksine bu tür kişiler hemen alev alan çıralar gibidir. En ufak bir olumsuzluk, ters giden bir durum veya aksaklık kızgın ve öfkeli parlamalara, suçlamalara ve hatta eleştirileri, çatışmalara sebep olur. Her şeye kızarak iletişim kurmaya çalışan kişilerin bir şekilde üstünlüklerini kanıtlamak için bu yolu seçmiş olduklarından söz eder bazı büyük psikologlar. Sürekli karşı olma, kızma ve saldırma kişinin başkası üzerinde kurmak istediği bir üstünlük, baskı aracı haline gelir. Üstünlüğünün kişisel değeri, kişisel nitelikleriyle gösteremeyen veya göstermeyi bilemeyen, karşı tarafı etkilemeyen kişilerin başvurduğu bir çeşit hegemonyadır bu. Kızgınlıklarıyla karşı tarafı yıldırıp susturabildikleri sürece o olayları kontrol altında tutabildiklerini düşünürler. Böylelikle kendilerini her şeyin üstünde ve güçlü ve üstün hissederler. Ancak bu tutumları yüzünden ödedikleri fatura da oldukça yüklüdür. Ruhsal olarak mesafe, uzaklık, sevilmemek, çekinilmek, korkulmak, bedensel olarak sürekli kızmanın getirdiği gerginlik, yüksek tansiyon ve benzeri psikosomatik rahatsızlıklar. Bu tür kişilerin kurdukları bütün ilişkiler doyuruculuktan uzak ilişkilerdir. Her şeye kızmak demek bir şekilde üstünlük sağlamaya çalışmak demektir değerli dinleyiciler. Bu tür davranış tarzı çok enerji tüketici ve yorucu bir tutumdur. Kişinin yapısı kadar da bir aile tarzı da olabilen bu tutum ilişkilere çok olumsuz etkiler getirir. Bunun zararlarını 3 boyutta inceleyebiliyoruz. Kişinin kendine verdiği zararlara geldiğimizde bu tutumu benimseyen kişiler genelde gergin ve asabidir. Adeta sürekli seferberlik halindedir. Tetikteymiş gibi kızılacak olayları adeta bekler veya yaratır. Bedenini sürekli seferberlik haline tuttuğundan tansiyonu, sinir sistemi, zihni ve özellikle de kalbi yıpranır. Zihnini özgürleştiremediği için zihinsel faaliyetleri zorlanır ve bir türlü gevşeyemez. Enerjisi sürekli kızgınlıklar ve çatışmalarda tükendiğinden gücünü üretkenlikle kullanması zorlaşır. Kendi halinden dolayı da içerlemekte ve kızacak suçlayan insanlar aramaktadır ve bu durum kolaylıkla kısır döngüne dönüşebilir. Farkında olarak veya olmayarak kızgın kişiden çekinilir, ondan uzak durulmaya çalışılır. Dolayısıyla sürekli kızgın kişi etrafının boşaldığını veya pek aranmadığını görür, adeta sevilmediği duygusunu yaşar. Bu tür insanlara çevremizde çok fazla rastlarız. Bu kişilerin gerginlik ve asabiyet bu kişilerde bulaşıcıdır. Bu tür biriyle her gün muhatap olmak insanı gergin, sinirli, bezgin hale getirir. Böyle bir insanla sürekli birlikte olan kişinin yaşama hevesi kaybolur. Zihnini ve enerjisini sürekli karşıdan gelen kızgınlıkla nasıl baş edeceği, ne şekilde halledeceği, bundan nasıl kurtulacağı üzerine düşünmek ve davranmakla harcar. Verimliliği, üretkenliği eksilir, kendisi de kızgın ve tükenmiştir. Ayrıca zihin ve ruh sağlığını korumak için kızgın kişiler arasına mesafe koymak, ondan uzak durmak ihtiyacındadır. Tükenmişlik zaman zaman nefret duygularına dönüşebilir. Bu kişi eğer önem verdiği veya birlikte olmak zorunda olduğu biri ise gerçekten son derece üzücü ve yıpratıcı bir durum ortaya çıkar. Kızgınlığın sözel ve fiziksel saldırganlığın hakim olduğu ilişkilerde yaşayan diğer aile fertlerinin özellikle de çocukların ruhsal sağlığı kısa zamanda etkilenir. Öfke, huzursuzluk, depresif duygular diğer aile üyelerine de kolaylıkla bulaşır. Bu ailelerde yaşayan çocukların sağlık durumu kadar okul performansları da olumsuz bir şekilde etkilenir. Ayrıca çocuklara son derece sağlıksız yakın ilişki örnekleri sunulmaktadır ve bu örnekler çocukların ileriki yaşamlarında etkilenecekleri, kendi yakın ilişkilerinde de tekrar edebilecekleri sağlıksız davranış modelleridir. Evet, dilerseniz bir müzik arası daha verelim. Sonra yine burada olacağız. Füsun Ünal söylüyor. Ah nerede? Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba. Ah nerede, ah nerede. Bir bulabilsem ah nerede. Ne olurdu yerinde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba. Ah nerede, ah nerede. Bir bulabilsem ah nerede. Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede. Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede. Nerede. Ah nerede, ah nerede. Kimde unuttum kalbimi acaba. Ah nerede, ah nerede. Bir bilen olsa ah nerede. Kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Kimlere sorsam nerelere baksam. Ah nerede, ah nerede. Bir gören olsa ah nerede. Sevgilim al kalbimi derken bir de baktım yok ki yerinde. Ah nerede, ah nerede. Bir bilen olsa ah nerede. Kimse bulan kimse alan. Alsa götürse ah beni de. Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona nerede? Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Nerede? Ah nerede? Ah nerede? Nereye de koydum kalbimi acaba? Ah nerede? Ah nerede? Bir bilebilsem ah nerede? Ah nerede? Ah nerede? Kimlere sorsam nerelere baksam? Ah nerede? Ah nerede? Bir gören olsa ah nerede? Ah nerede, ah nerede? Bir bilen olsa ah nerede? Kimse bulan, kimse alan. Alsa götürse ah beni de. Ah nerede, ah nerede? Nereye de koydum? Devam ediyoruz programımıza. Yavaş yavaş sonuna geldik. Kızgınlığı işliyoruz bu hafta yine. Çünkü mümkün olduğunca detaylı ve fazla kapsamlı bir konu bu kızgınlık. Ve çevremizde çok fazla rastladığımız ve kendimizde bulduğumuz önemli bir duygu kızgınlık. Dolayısıyla da bu haftada bu konuya değinmek istedim. Gelecek hafta bir başka konu olacak tabii ki. Hepimiz biliyoruz ki sürekli kızgınlık ve saldırganlığın yer aldığı ilişkiler son derece hırpalayıcıdır. Her şeyin kızgınlık ve öfkeyle kontrol edilip sonuçlandırılmaya çalışıldığı ilişkiler o ilişkiyi yaşayan kişilere gergin ve tüketici bir ortam sunar. Kişilerin gerek birbirlerinden gerekse kendilerinden nefret etmelerine kadar birçok sonuca varılır buradan. Böyle bir durum gerek eşlerin her biri gerekse aynı ortamı paylaşan çocuklar ve diğer aile fertleri için eşit oranda sağlıksız ve yıpratıcıdır. Sorunlar halledilmediği gibi gerginlik nedeniyle var olan sorunlara yenileri de eklenir durur. İlişki bir kısır döngüdedir. Kişiler karşılıklı yıpranma ve yıpratma politikasında birbirlerine karşı nefret ve düşmanlık duyguları yaşarlar. Bu tür gergin ve hırpalayıcı bir tarz iş ortamı, iş ortaklığı gibi yakın ilişkilerde de aynı paralelde yaşanabiliyor değerli dinleyiciler. Suçlama ve sözel saldırganlığın hakim olduğu iş ortamlarında üretken enerji azalır, dikkat ve zihin dağınıklığı yaşanır. Bu gibi ortamlarda verimli çalışmak olanaksızdır. Çalışanların ruhsal sağlığı sürekli yıpranır, işten eve yorgun, bedbin ve tükenmiş olarak dönerler, iş dışı yaşamlarına ayıracak enerjileri bile kalmaz. Geçimsizlik nedeniyle gerçekleşen boşanmalar sayıca epey yükseliyor günümüzde. Başlangıçta anlaşarak birleşen, ortak ilgi ve duyguları paylaşan kişiler, kızgınlıklarını dile getirmemek, karşılıklı suçlamak ve suçlanmakla oluşan bir ortak yaşamda ne yazık ki ilişkilerinin gitgide solduğunu, tükendiğini, sevgilerinin ise öfke ve nefrete dönüştüğünü görürler. Kültürümüzde kızgınlık ifadesinin en geçerli kabul edilir şekli dolaylı saldırganlık dediğimiz davranış tarzı. Dolaylı saldırganlık kızgınlığını kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla tarzında dile gelir. Söylemek istediklerini net ve doğrudan değil de dolaylı olarak ifade eden, başkasına söylüyormuş gibi yapan, surat asarak veya mesafe koyarak karşı tarafın aklını okumasını bekleyen ve hiçbir beklenmedik bir ortamda aniden iğneli göndermeler yaparak halk tabiriyle taş atan bu ifade tarzı kültürümüzde epeyce yaygındır. Kızgınlığın açık ifadesinin kadınlara yakıştırılmadığı ortamlarda bu tarz özellikle kadınların çok başvurduğu veya başvurmak zorunda kaldığı dolaylı kızgınlık ifadeleridir. Bu tür kızgınlıkla başa çıkmak son derece zordur. Dolaylı saldırganlar söylediklerini adeta suya sabuna dokunmamış gibi dile getirmede öylesine ustalaşmışlardır ki karşı çıkıp açıklamak istediğinizde sana öyle gelmiş, ben öyle bir şey demedim ki diye yan çizer, üstelik sizi bu olumsuz düşüncelerinizden dolayı da utandırırlar. Sizin iyiliğiniz için öyle davrandığını öne süren bu kişiler karşısında üstelik de onlar hakkında kötü düşünceler ürettiğiniz için suçluluk duyguları içinde kıvranır durursunuz. Bu da dolaylı saldırganın dolaylı intikamıdır. Vur-kaç yöntemi özellikle kendinizi koruyamayacağınız sosyal ortamlarda iğneli sözler ve atıfta bulunmalar dolaylı saldırganlıkların kızgınlıklarını ifade etme ve kavga etme şekillerinden biridir. Evet, fazla kızgınlıktan bahsettik bugün yine. Biraz müzik arası, sonra zaten programımızı bitirmek üzere olacağız. Zülfü Livaneli'nden çok güzel bir parça geliyor, Ada. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güneş, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güneş, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kızgınlığı şöylece bir toparlayacak olursak. Duygular ruhumuzun habercisidir değerli dinleyiciler. Kendimizi iyi veya kötü hissetmemize neden olurlar, ancak kesinlikle bizi iyi veya kötü insan yapmazlar. Duygular bize geliverir, nasıl ve neden olduğunu pek bilemeyiz. Duygu yaşamak, hissetmek son derece doğal ve insancadır. Ruhumuzun sinir uçlarıdır duygular. İyi hava şartlarında veya cildimiz okşandığında bedenimizin rahatladığı, sinir uçlarının gevşediği gibi ruhumuz da bize iyi davranıldığında olumlu hava ve şartlarında gevşer,

Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.